Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lekcja gotowości dla NATO, tak prezydent mówi francuskiej telewizji o ataku rosyjskich dronów na Polskę. Od rana do rana potrwa dogaszanie pożaru hali w Czeladzi. Magazyn spłonął niemal w całości. Amerykańscy śledczy postawili zarzuty 22-latkowi oskarżonemu o zabójstwo konserwatywnego publicysta. Ataki rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną są lekcją gotowości dla NATO, powiedział Karol Nawrocki w wywiadzie dla francuskiej telewizji LSI. Bezpieczeństwo Europy było jednym z głównych tematów wizyt polskiego prezydenta w Niemczech i Francji. Karol Nawrocki stwierdził w rozmowie z LSI, że ataki rosyjskich dronów na Polskę z 10 września są jasnym sygnałem ze strony Władimira Putina i ostrzeżeniem dla Europy. My, kraje europejskie, musimy być razem. 10 września był lekcją sojuszniczej gotowości do odpowiadania na zaczepki Władimira Putina, zaznaczył prezydent. Podkreślił, że Rosja nie zmienia swojej agresywnej postawy, prowadząc przeciwko Polsce wojnę hybrydową i że nie można wykluczyć ataku na kraje bałtyckie. Musimy wspierać jedyną osobę, która jest w stanie prowadzić negocjacje z Władimirem Putinem, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, dodał. Karol Nawrocki podziękował Francji za wysłanie do Polski 3 myśliwców Rafale, zdolnych do przenoszenia pocisków nuklearnych. Został zapytany, czy chciałby, by Francja rozmieściła w Polsce broń jądrową. Jest pewnie zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale jeśli pytamy, czy Polska ma być częścią programu udostępniania broni jądrowej NATO, oczywiście powiem, że tak, wyjaśnił prezydent. Stefan Folzer, Polskie Radio. Pożar hali magazynowej w Czeladzi opanowany. Akcja gaśnicza potrwa do rana, mówił w TVP Info śląski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Damian Lagierski. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Działa 30 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Prowadzimy działania teraz gaśnicze, które są związane z tym, żeby ten pożar zlokalizować i ugasić. Jeden strażak Państwowej Straży Pożarnej został poszkodowany lekko. Te działania będą na pewno długotrwałe, ponieważ kwestie dogaszania i prace rozbiórkowe będą, myślę, że trwały do godzin porannych. Hala, w której były składowane pompy ciepła, niemal doszczętnie spłonęła. Nagły spadek mocy obu silników był przyczyną awaryjnego lądowania samolotu szkoleniowego w okolicach lotniska w Gliwicach, poinformowała w oświadczeniu Politechnika Śląska, do której należy maszyna. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem. Na pokładzie awionetki byli instruktor oraz uczeń kończący 2-godzinny lot szkoleniowy. Obaj opuścili samolot o własnych siłach. Okoliczności wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Loty szkoleniowe zaplanowane na dziś zostały odwołane. Prokuratura w stanie Utah postawiła formalne zarzuty 22-letniemu Taylorowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo konserwatywnego publicysty Charlie'ego Kirka. Śledczy zapowiadają, że będą domagać się kary śmierci. Taylor Robinson oskarżony o zamordowanie Charlie'ego Kirka podczas spotkania na Uniwersytecie Utah Valley 10 września usłyszał zarzuty morderstwa kwalifikowanego, utrudniania śledztwa i manipulowania świadkami. Prokurator hrabstwa Utah Jeff Gray zapowiedział, że będzie domagać się dla 22-latka kary śmierci. Śledczy poinformowali, że Robinson został rozpoznany przez własnego ojca na zdjęciach opublikowanych przez policję i sam zgłosił się do aresztu. Na krótko przed zatrzymaniem przyznał się na platformie Discord do oddania strzałów, które zabiły Kirka. FBI bada aktywność Robinsona w internecie oraz osoby powiązane z jego kontem. Prezydent Donald Trump powiedział, że sprawca został zradykalizowany w sieci, wskazując na motywacje polityczne. Władze federalne nie wykluczają dodatkowych zarzutów w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Turyści odwiedzający rezerwat parkowy w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mogą już legalnie wyprowadzać tam psy. Wcześniej było to zakazane. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach dopuściła wyprowadzanie czworonogów na szlak ku źródłom, mówi rzeczniczka dyrekcji Natalia Zapała. Warunkiem wycieczki do rezerwatu parkowe z psem jest prowadzenie psa na smyczy oraz sprzątanie po nim nieczystości. A wybrać się warto. Udostępniony do spacerów z czworonogami szlak ku źródłom przecina rezerwat z południa na północ, prowadząc w pobliżu najatrakcyjniejszych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc, takich jak Staw Szmaragdowy, Grota Niedźwiedzia, Źródła Spełnionych Marzeń, Stawu Sen Nocy Letniej i Młyna Kołaczek przy dawnej Harcówce. Trasa od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce dziś jak na lekarstwo. Miejscami przelotne opady deszczu na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 do 18 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 13 do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Słuchacie Ciężko na sercu. Jestem Jarek Szubrycht i jestem prowadzącym, a wydawcą jest Mariusz Owczarek. Dziś drugi odcinek opowieści o ciężarach innych i dziwnych. Proszę zapiąć pasy i łyknąć Aviomarin. Znalezienie tego zespołu w czeluściach internetu nie jest zadaniem łatwym. Nie ma go na popularnych platformach streamingowych, a i wyszukiwarka będzie miała kłopot, bo grupa nazywa się F. Tak jest jedna literka, F jak Franciszek, a płyta, z której pochodzi to nagranie, nosi tytuł 1-3. Wysłuchaliśmy piosenki numer 2. Na szczęście nie musiałem tego szukać w internecie, tylko zdjąłem z półki. Wieki tego nie słuchałem i szkoda, bo to fantastyczna muzyka, wciąż jeszcze ostro, ale lejce puszczone. To lubię. F działali w Finlandii na początku lat 90. Nie jest to skrót od nazwy kraju. Oni wcześniej nazywali się Funkant. Pozwolą Państwo, że nie przetłumaczę, ale proszę mi wierzyć, że musieli zmienić nazwę. 1-3 to ich jedyna płyta. Pewnie w ogóle się nie sprzedała, ale cóż, taki jest już los wizjonerów. Za takowych też chyba można uznać angielski zespół Thine, który w połowie lat 90. podpisał kontrakt z wytwórnią Peaceville, tą od Darktron, Autopsy czy My Dying Bride. Pamiętam, że Peaceville niemało wtedy wysiłku wkładali w promocję Thine. Pamiętam też, że robiłem z tym zespołem wywiad do nieodżałowanego magazynu Trash & Moll. No, ale to wszystko było jak krew w piach, nikt nie chciał ich słuchać. No ale czemu tu się dziwić, skoro na debiutanckiej płycie zatytułowanej A Town Like This i w dodatku najbardziej zachowawczej w ich dorobku brzmieli mniej więcej tak. Those fields are the... I am. Dain wydali w sumie 3 płyty, ostatnią ponad dekadę temu, po czym słuch po nich zaginął. Z tej mąki już pewnie chleba nie będzie, a szkoda, bo fajnie kombinowali. I na potwierdzenie mych słów puszczę jeszcze jedną piosenkę z drugiej płyty grupy, zatytułowanej In Therapy. Sami posłuchajcie, jak się ciekawie rozwijali. Naprawdę oryginalny zespół, a zarazem zero dziwaczenia na siłę. Szanuję to z całych sił. Muzyka Dine broni się po latach, natomiast twórczość kolejnego zespołu, wysłannika z tych samych mniej więcej czasów, sam nie wiem, ale uznałem, że to na tyle interesujące, że warto Państwu ich dzisiaj zaprezentować. Grupa nazywała się Swan Christie, pochodziła z Grecji i kiedy debiutowała dokładnie w 1998 roku, wpisywała się w ten nurt progresywnego death doom metalu z sporą dawką nostalgii i sentymentów, wykarmionego własną piersią przez My Dying Bride. Pierwsza płyta Swan Christie z czarnym łabądkiem na okładce brzydko się zestarzała. To taki trochę przypadek Benjamina Buttona. Zaczęło się od łabędzia, a skończyło się na brzydkim kaczątku. Ale już druga płyta, zdecydowanie mniej romantyczna, za to bardziej progresywna, zatytułowana Today Died Yesterday, wciąż się broni. Najmniej produkcją, ale jeśli przymknąć na to oko, bo ucha niestety nie da się przymykać, da się tego słuchać.

później ze Swan Christie działy się rzeczy jeszcze dziwniejsze i zupełnie odległe od metalu, więc zespół w końcu zmienił nazwę na A Band Apart, żeby kombinować bez obciążenia dziedzictwem metali ciężkich. Zanim jednak zmienili szyld, jeszcze jako Swan Christie nagrali na przykład album Julian, bardzo osobny. Posłuchajcie tylko piosenki zatytułowanej Pure Inspiration. Ze słonecznej Hellady przenosimy się do dalekiej Korei, Korei Południowej, gdzie od ponad 15 lat działa grupa Jambinai, i działa z powodzeniem, bo na przykład dostąpili zaszczytu zagrania na uroczystym zamknięciu zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, tych samych, z których Kamil Stoch przywiózł złoty medal. Jambi Knife w swojej muzyce też latają daleko, łącząc post-rock w stylu Godspeed You Black Emperor czy Mogwai z koreańską tradycją muzyczną, o której nie wiem właściwie nic, więc może w uszach Koreańczyków to brzmi jak dla nas golec orkiestra. Ale w moich uszach brzmi to wspaniale. Doskonale sprawdzają się te przedziwne instrumenty, na przykład geomungo, które ma struny, więc w sumie nadaje się do ciężkiej muzyki. Ale nawet te dobrze znane instrumenty, stricte rockowe w rękach muzyków Jambi Knife, brzmią nieco inaczej, oryginalnie. Grupa zagrała kiedyś na OFF Festiwalu w Katowicach. Absolutnie magiczny był to koncert i miałem nadzieję, że będą po tym Big in Poland. Ale gdzie tam, wszyscy chyba już o nich zapomnieli. No w sumie nie wszyscy, ja nie zapomniałem i zamierzam wam puścić teraz utwór tej południowo-koreańskiej grupy opatrzony starożytnym łacińskim tytułem Deus Benedicat Tibi, niech ci Bóg błogosławi. We'll be right back. bardzo żałuje, że zespół Oxbow już nie istnieje. Co prawda Eugene Robinson łka, zawodzi i warczy w grupie Buñuel i tak samo rozbiera się na scenie, prezentując swoją groźną muskulaturę, ale to już nie to samo, nie ta jakość, nie to szaleństwo. Spread. piosenka o zimnym i dobrze oświetlonym miejscu, zupełnie jak studio, w którym nagrywam dzisiaj dla was tę audycję. Piosenka, której przed chwilą państwo wysłuchaliście, pochodzi z albumu Thin Black Duke, przedostatniej płyty w dorobku Oxbow, wydanej w 2017 roku. I czego tu nie ma? Blues, metal, hardcore, noise rock, free jazz, orkiestra jak w broadwayowskich musicalach i strzępy popowych melodii rozdzieranych krzykiem Robinsona. Nikt tak nie kombinował, nikt tak nie grał. Oxbow powstali w 1988 roku jako bardziej poszukująca, eksperymentalna